Wiedziłeś też, że widzę to jak obóz wejściowy, który nie pozwoli wnikać ciągły monitoring głowy. Tu się nie zadaje pytań, tyle kosztuje spokój. Pracuj, płacisz, zdychaj, tylko czasem kurwa nie prowokuj. Dotrzymuj kroku, musisz też pilnować tempa. Czasem wam oku, smak wolności nie pamiętasz. Działa taktyka szoku, gości od moralnego kasa. Systemowa pała nie pozwala nigdy z drogi zbaczać. Wartość jest stała, wynosi zero. Szury chodzą po kanałach z moralnością na ksera odbitą. I po co ci to skumaj? Każde ryzyko tu stygmatyzują. Kosą, żebyś wiesz, że życią cicho. I godził się na wszystko i nie był realistą. Ignorował rzeczywistość, jebane pośmiewisko. Sugerował, że tak blisko jest ci ta najprostsza droga. Dom wypłata i bankowa, no i zapisany w kodach. W systemie, w bazie danych, każdy ruch decyzję stanie. Zeszczerwili nawet bunt, sam sobie zadaj pytanie. Kiedy ostatnio myślałeś, żeby podnieść rękę wyżej? Kurwa, niż po kieliszek, za który zapłacisz w akcyzie. Gdy świeciam, coś mam wojska, by załatwić cudzy biznes. Ma stabilizację, no i wyjebane na bliznę. Co zrobi obcy kulturowo, kolwity trzeba wdrażać, żeby tu się nie zjednoczył i nie zabił cesarza. Prezydenta, kardynała, premiera czy papieża. Jak nic nie podziała, wtedy będziesz mordą w gównie leżał. Bo ostatni wytoczy działa skarcie i potępi już nigdy. Nie wrócisz, nie będziesz znowu piękny. Inteligentny, akceptowany w towarzystwie. Widać, łatwo jest namieszać w prostym mechanizmie. W ludzkim umyśle co to kiedyś funkcjonował. Teraz proszki na dół, na skutki prowadź. Wyroki za niesubordynację, więc ostrożnie stawiasz kroki i miłujesz władzę. Narzucono ojcu, matce odgórne polecenia dotyczące dresury, nauki i żywienia. Jedna wielka kurwa ściema, chaos i dezinformacja. Ktoś pociąga za sznurki, mało wiesz, to rebelacja. Potrzebujemy takich szusie jak ryba w wodzie. W orszaku posłużysz, rebel jest, zgarży się po drodze. To jest swoim głosem, każdy ma inny bader. Ten w mundurze, tamten w górze, no a trzeci wciąż rozgrzane kolorowe światła. Logo na dachu wieżowca, słuchaj komet, usie moment. Baruś, czekaj, służ i zostaw. Co pan i rano powstanie, szybciej zapierdalaj. Nieuczciwa konkurencja zbudowana na wałach, na tragediach, na upadkach. I po co tyle szumu? Krajowy rejestr duchów w chuju nauczy rozumu. A może go odbierze, zresztą szczerze to jebać. Dziś na godziny się przelicza, bierz bochenek chleba, na dni ciepło wodę. Tak nad upem już na lata, no i siedzi, śmierci, bręci. Gruba pusta, depa szmata. Nic nie znaczą byś chuju, jakby nie było pieniędzy drukowanych. A wroty z jaków dla takich nędznych, bez wartościowych pozór. Ponoć prawie gimnazjum chcą do ludzi sukcesu, co to mocno wiążą węzły. Na rękach poddanych, którym schedziono myśli. Sługa jest nagradzany w zależności od korzyści, które przynosi agencji, firmie czy departamentom. Obudź się i złapca broń, rewolucja rzeczą świętą. Pamiętaj, będą bić, czasem ból zmierza się złodem. Bądź świadom, lub ją kpić i pesznę swoim chłodem. Nie zostawią ci nic, bo dla nich jesteś niczym. Ale role się odwrócą za miastem, gdzie świetlicy. Nigdy nie rozkład, nigdy.